بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا قسم آہے انن فرشتن جو جےکے سختی سان کافرن جا ساہ کڈن تھا قسم آہے انن فرشتن جو جےکے نرمی سان مومنن جا ساہ کڈن تھا قسم آہے انن فرشتن جو جےکے تیزی سان لہن تھا پوئے قسم آہے انن فرشتن جو جےکے مومنن جا روح جنت میں پہنچائن تھا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة پوئے قسم آہے انن فرشتن جو جےکے حکم مطابق انتظام ہلائن تھا ان ڈین پیری پھوک پھوکی ویندی ان کا پویا بھی پھوک پھوکی ویندی قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعه ان دی دلیوں لکندڑ ہوندیوں اکھیوں ہیٹ جھکڑ ہوندیوں یقولون انا لمردودون فی الحافره یہ کافر چوندا چا بیشک اسی پہلی حالت میں موٹایا ویندا سی اذا كنا عظاما نخره چا جے وقت اسیں دریل حدا ہوندا سی قالوا تلك اذا كره خاسره چوندا ان وقت وہ موٹن اساں لائے نقصان دے آہے فانما هي زجره واحده پوئے ان لائے فقط ایک حقل تھیندی فاذا هم بالساهره پوئے ان وقت کھلیل میدان میں زندہ تھی پہنچنا هل اتاك حديث موسى چھا تمہاں وٹ موسیٰ جی گال پوتی اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا جے وقت انہ کے سند رب طور سینا جے مقدس وادی میں پکاریو اذهب الى فرعون انہ طغا تتوں فرعون نہ ونج بے شک یہ کفر ای فساد میں حد کھاں ودھی ویو فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى پوئے توں انہ کے چو چھا توں پاک ایں صاف چھن گھری تھو ایں آؤں تو کے تجھے رب دا رستو دیکھاریا تھو پوئے توں انہ دے عذاب کھاں خوف کر فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى پوئے موسیٰ انہ کے ایک وڈی نشانی دیکھاری پوئے فرعون تکذیب کئی ایں انہ نافرمانی کئی انہ کھاں پوئے اٹھ ڈئی مخالفت کئی فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى پوئے جادوگرن کے گڈ کرے وہ ندا کیاں پوچے ائیں آؤں تہاں جو متھاؤں رب آ فاخذه الله نكال الاخره والاولى پو اللہ تعالی ان کے دنیا ای اخرت دے عذاب میں گرفتار کیو ان في ذلك لعبره لمن يخشى بے شک انہی میں یقینا ان ماڻھو لائے عبرت آهي جيڪو خوف ڪري ٿو انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها چا توهان تخليق ڪرڻ ۾ وڌيڪ سخت آهيو يا آسمان الله تعالى ان کي بنايو ان جي ڇت کي بلند ڪيائين پوء ان کي هموار ڪيائين ۽ ان آسمان جي رات اونداهي واري ڪيائين ۽ ان جي روشني کي چمڪائين والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها ۽ زمين کي ان کان پوءِ وچھايو انهي مان ان جو پاڻي ۽ مال جو چارو پيدا ڪيائين والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم ۽ ان جي جبلن کي مضبوط بنايو انن ۾ توهان لاءِ ۽ توهان جي چوپائن لاءِ نفو آهي فإذا جاءت الطامة الكبرى پوءِ جڏهن وڏي مصيبت يعني بي پھوڪ ايندي يوم يتذكر الانسان ما سعى ان ڏينهن انسان پنهنجي ڪيل عمل کي ياد ڪندو وبرزت الجحيم لمن يرى ۽ هر ڏسندڙ لاءِ جهنم ظاهر ڪئي ويندي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى پوجے کو مانو حد کھا وجو اے دنیا کی زندگی کے آخرت تے ترجیح دینائیں وہ بے شک یا جہنم ہی ان کی رہائش ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پر وہ مانو جو پانچ رب کے دربار میں بیہن کھا ڈنو پانچ نفس کے برن کمن کھا روکیو وہ بے شک یہ جنتی سندس رہائش تھی يسألونك عن الساعة أيان موساها رسول عربی یہ تواں کھا قیامت بابت سوال کن تھا تو یہ کیڑے انتظار میں آئے فیم انت من ذکراها تواں کے ان کے ذکر میں کیڑو فائدہ الى ربك منتهاها تواں جے رب تائیں ان کی انتہا ہے انما انت منذر من يخشاها تواں تے ان کے ڈیجاریندڑ آیو جیکو ان کے عذاب کھا ڈجے تھو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا بے شک یہ ان ڈیں کے رسلا چوندا نہ رہیا سی اسیں دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح.